Want waar de Friezen juist altijd bekend staan dat ze staan te springen als het wat kouder wordt, lijkt dat enthousiasme nu wat getemperd door die hoge energieprijzen. En zelfs de noodmaatregelen van de overheid zorgen nog niet voor opluchting. Ik loop via het kerkhof langs de grafzerken richting het hek van de Paterskerk. Een rode bakstenen kerk. Een van de oudste van Friesland. Hij komt uit de 13e eeuw. En binnen zit Fokke Walstra, de voorzitter van de kerkrentmeesters en ook organist. Hij is achter het orgel geklommen. Deur door. Kijk, aan de binnenkant bogen kerk en houten stoeltjes. Ja, dat komt van boven het geluid. Een houten wenteltrapje. Zijn uit. Dag Fokke, ik durf bijna niet door je heen te praten. Dat mag best hoor. Hoort dat, de schoenen uit? Praten hiermee, dat moet ook lukken. Dan kan ik een beetje aan mijn hoofd spelen. Ja, want je leest het van een bladmuziek. Van een boekje. Want wat speel je? Noot op en daar combineer ik op dat we dus vier stemmig spelen. En daar gaat het om, hè? En ik zie de holle pijp, de kwint, de octaaf. Maakt dat nou nog veel uit, de fluit? Dat maakt heel wat uit als je dus... Je hebt ons wel meegenomen naar een hele bijzondere plek, Fokke. Dank je wel voor deze uitnodiging. Het is een prachtige plek, maar wel lastig warm te stoken. Ja, kijk, en we zitten natuurlijk nu met vooral de energiecrisis. Hè? Dat is natuurlijk een punt wat een rol meespeelt. We hebben ook even bekeken dat we zeggen van, ook als kerkrentmeesters en ook de voorzitter, dank daarvoor, die heeft even meegeholpen, dat we zeiden van, wat zijn nu de stookkosten die we dus eigenlijk het afgelopen jaar hebben gehad? Dat zit zo rond de 2000 euro in deze kerk. Het is vrij, je kunt zien, de muren zijn vrij dik. Er zit wel een stuk warmteverlies in. Maar we weten niet wat we in januari krijgen van de energiemaatschappij. Stel dat dat gaat verdubbelen, dan zullen wij ook aan het rekenen moeten hoe we eruit moeten komen. Ik hoor het al. En jij als een van de kerkrentmeesters gaat dus over dat geld. Dus die energierekening, die komt bij jou terecht. En je maakt je zorgen over die kosten. En onze verslaggever Rens Turk ontmoette verschillende kerkgangers en vroeg hen naar wat zij merken van die energiecrisis in de kerk. We houden de jas aan in de kerk. Dat is wel iets wat wij de laatste weken gemerkt hebben, omdat het kouder is in de kerk. Afgelopen zondag in het lokaal hebben we dienst gehouden. Daar hoefde de kerk niet warm. En hebben we in een bijgebouw hebben we kerk gehad. In een bijgebouw? Nou ja, bijgebouw. Dat even kleiner en dat is gauwer warm. Hè? Merkt u ook dat er een energiecrisis is in de kerk? Tot nu toe niet. Nee. Helemaal geen last van. Het is altijd nog lekker warm in de kerk. De kerk waar u naartoe gaat, is die verwarmd? Ja. Maar die wil nu minder verwarmd. En hoe is het dan? Dan gaat u met een trui en een sjaal die kant op? Nou, we houden gewoon de jas aan. Anders deed je de jas uit en nu hou je jas aan. Dat is heel normaal, dat deden we vroeger ook. Met de jas in de kerk? Ja. Zo zijn we grootgebracht. Jas aan in de kerk, zo ging het vroeger ook, toch? Ja, we hadden dat ook. We hadden in de kerk in Hoenkerk, waar ik dus ben opgegroeid, hadden we midden in de kerk, stond hier een hele grote kachel. En die werd, denk ik, een paar dagen van tevoren werd dat gestookt. En daar rondom bleef het dan een beetje warm. En ik heb van de voorzitter hier begrepen, was dat ook, dat ze hier dus ook zoiets hadden. Die kerk was wat kleiner. Maar dan wij kwamen gewoon binnen, allemaal met de jassen. En wij handschoenen aan. Dus daar stonden we niet bij stil, want dat was in die periode was dat zo. Hadden we geen centrale verwarming, hadden we nog geen gas. Die periode hebben we nou meegemaakt. En hier staat hij dus niet meer. Hoe wordt die kerk nu verwarmd dan? Hij wordt nu verwarmd door middel van centrale verwarming. En zo heb je kunnen zien beneden, bij de stoelen staan allemaal ijzeren platen en dat is de ringverwarming, dus eigenlijk de vloerverwarming. die hier dus is. Dus wat dat betreft krijgen de mensen geen koude voeten. Nee. Kijk, en dat is een groot voordeel natuurlijk. Zijn wij dan een beetje soft geworden dat het allemaal zo verwarmd moet zijn? Gewoon weer de jas aan in de kerk, dan drukt die energierekening wat omlaag, is er niet zoveel aan de hand. Wij zijn meegegaan in de vader Volkeren. Alles kon zo langzamerhand, dachten we dat alles kon. En nu worden we met bepaalde dingen echt met een neus op de feiten gedrukt. Waardoor het dus op dat moment, we toch hier en daar even misschien een draai moeten maken om de dingen toch weer op een andere manier te gaan aanpakken. Ja, want ik zit naast jou op dit houten orgelbankje achter het orgel van die Petruskerk. Muren van rode bakstenen aan de buitenkant. Het is een soort klein kasteeltje. Ja. Het is een prachtige kerk. Ja. Wat gaat er mis als die verwarming wat omlaag gaat hier, om de kosten wat te drukken in dit 13e eeuwse gebouw? Kijk, in deze kerk staat ook een pijporgel. En een pijporgel is afhankelijk van temperaturen. En hierdoor wordt door de koster wordt in wezen deze kerk wat op temperatuur gehouden. Stel dus dat je zegt, we gaan volledig de verwarming uitzetten en we zouden de winter kunnen krijgen. Dan wil je niet weten wat voor schade er is aan dit orgel, wat pijpen betreft. Het raakt ontstemd. Het moet opnieuw gestemd worden. Het kan onherstelbare dingen vernietigen. Stel dat er hout en tongwerken in zitten. Heeft ook een enorme impact, omdat hout krimpt, uitzet, dat soort dingen meer. En daardoor gaat die klank gaat op een heel andere manier. En dan klinkt het helemaal niet meer zoals het nu klinkt. Hoe oud is dit orgel? Het was van 1710. Kijk, u wordt ingefluisterd. Ja, 1710. Wie zit er naast u? Naast mij zit de koster. En deze koster is dus daarnaast ook voorzitter van de kerkenraad. En die weet alles. En die weet heel veel ervan. Ja. Maar zelfs dus als wij allemaal met de jassen aan, met ons goede gemoed hier naar de kerk komen, daar zit het pijnpunt niet. Het is het behoud van dat pijporgel. Want dat kan dus niet tegen kou. Het zijn een aantal dingen die een rol meespelen. Het is een gebouw waar mensen samenkomen. Samen met het orgel gaan zingen. Ja? En dat zijn dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn. En dat proberen we dus vast te houden. Maar ja, we zullen misschien ook keuzes moeten maken in de toekomst. Dat weten we niet. En wat bedoelt u dan? Hoe ga je straks om, hè? Met de samenkomst van de mensen, hè? Je moet dus in wezen dit soort gebouwen verwarmen. Nou, we zitten hier in de regio met meerdere kerken. Dus misschien moeten we op bepaalde zelfs zeggen van, weet je wat, we gaan zondag gaan we hier kerken. Dus week erop. Alleen, we zitten wel met een orgel en dat zitten we op meerdere plekken. Wat in wezen wel een beetje. Het is competitie voor u. Ja, klein beetje wel. Maar ja, het hoort erbij. En vanochtend zat ik aan tafel met een energiecoach. Ik woon in een heel oud huis met enkel glas in de binnenstad van Utrecht. En toen kreeg ik een vochtmeter om te zien hoe vochtig het bij ons was. Ik heb hem even meegenomen hier. Ik heb hem hier neergelegd. Bij ons stond hij op 80. Zou jij daar zenuwachtig van worden als hij nu op 80 zou staan? Ik denk dat dat in wezen niet goed is. Nee, nee. Zo rond de 70 is op zich een hele goede. Zouden we dan al schade hebben aan het orgel? Kijk, direct in het begin nog niet. Dat hebben we niet. Alleen, de inwerking duurt op een langere termijn. Hè? En daar zitten we mee natuurlijk. Hè? Kijk, of het nu in wezen op dit moment even 80 zou zijn, dat zal wel meevallen. Maar stel dus dat het in wezen een week, een maand zou duren. De koster gaat ook even kijken op de meter. Dan hangt de meter om een hoek en die staat precies op 60. En dan moet hij ook blijven staan. Om en bij de 60. Dus, want wat gebeurt er als het vochtiger wordt? Dan gaan in wezen pijpen, vooral de tongwerken, die kunnen dan in wezen gaan vervormen. Achter dit orgel, en dan zouden we het helemaal even los moeten halen. Maar leuk! In dit orgel zitten dus, dan zie je bepaalde tongwerken, zie je dus binnenin, zie je die pijpen en die gaan vervormen. Want in wezen zitten van die hele fijne dingetjes, dus op een bepaalde manier die lucht daarin wordt geblazen, ja, en dat gaat vervormen, dan klinkt het. Wil je niet weten. Vals. Als een kraai. En dus hiervoor is het altijd op temperatuur gebleven. Ja. Als we nou even in een beetje misschien hard gezegd, is het dan niet nu deze energiecrisis ook een soort stevige prikkel om die kerken aan te pakken? Om het allemaal wat duurzamer aan te pakken? Zonnepanelen op het dak. Grote, de harde klap. Zou op zich best kunnen. Alleen, wij zitten dan ook weer, moeten we ons houden aan bepaalde dingen. Dit is een monumentaal gebouw. En er mogen geen zonnepanelen op. Hè. Kijk maar naar de ramen. Zijn nog enkel. We zitten ook wel eens te denken, moet het dubbel. Dus het ene en het andere maakt in wezen een groot verschil. Ik denk dat je in bepaalde, de nieuwere kerken... Ja, kun je dus heel goed met dit soort dingen omgaan. Maar de oudere kerken, hè, wat we ook in Friesland hebben... de monumentale kerken, zal een groot probleem worden... om in wezen daarvoor een goede oplossing te vinden. Dus misschien is daar ook nog eens een keer... een rijks- of een provinciale overheid... die hard voor deze zaken heeft. En misschien ook zegt van nou... misschien kunnen ze ons een klein beetje tegemoetkomen. Kijk, we zitten natuurlijk met het feit dat ook... binnen kerken is natuurlijk het aantal leden... Hè, loopt ook terug. Dus het aantal stukje inkomen loopt ook terug. Maar de vaste lasten blijven wel door. En nu door die energiecrisis krijgen we een beetje wat een scheve verhouding. Inkomen wat naar beneden, de inkomsten. En de uitgaven, die schiet er even door in dit verhaal met energie. Dan mogen wij heel dankbaar zijn met deze kerk. Hè, wat ik ook gezien heb aan de noten die we hebben. Maar ga er maar vanuit dat we op dit moment... wat we nu betalen, dat misschien dat zeg, zonder meer verdubbelt. En dan is het dus ook nog eens zo dat u niet de enige bent die dat moet doen. Want er zijn nog een heel aantal, niet alleen de Petruskerk... maar er zijn nog een aantal kerken met zo'n orgel die moeten blijven stoken. Ja. Welke kant gaat het op? Moeten er kerken dicht? Laten we vanuit gaan dat we een beetje vertrouwen moeten hebben in de toekomst. En dat we kunnen zeggen van... kijk, onze ouders zullen ook gezegd hebben... waar het met die kinderen, wat wij hebben, naartoe moet gaan... We weten het niet. Wij zeggen nu van onze kinderen. Maar ik denk dat we ook een stukje vertrouwen moeten hebben. En zeggen, jongens, misschien komt het uit onverwachte hoek... dat er heel andere dingen gaan gebeuren. Met die orgelmuziek, ja, dat wordt het aangesproken. Ik geniet daarvan. Ik speel nu ongeveer 40 jaar. En ik geniet er elke zondag van. Ik speel elke zondag. En zelfs nu even, zit ik hier even... En dan is het toch prachtig. Hè? Het is echt prachtig om u te zien spelen ook. Het straalt, hè? Ja, dat kunt u beamen, hè? Ja. Maar dit is niet de enige plek. Niet alleen de kleine geloofsgemeenschappen... maar ook de kerken met andere bestemmingen worden geraakt... door deze hoge energieprijzen. Die moeten net zoveel verwarmen. Ja. Onze verslaggever Rens Turk ging langs bij het kloppend hart... van cultureel Friesland, de theaterkerk Nes. Kent u die, Fokke? Jazeker, die ken ik. Ja, ja, ja. Deze mevrouw die moest helaas sluiten. Die kon dus niet de voorstellingen meer doen... Omdat energie... We gaan het horen, ja, want het water staat inderdaad aan de lippen... bij directeur Anke Belsma. Klopt. Ze moet deze winter dus waarschijnlijk die deuren sluiten. Ja. Anke neemt je even mee de kerk in. Nou dan gaan we hier eerst rechtsaf de kerkzaal in. Of wat voorheen de kerk was. En nu theaterkerk Nes is. Nou ja, je ziet, hier kunnen ongeveer 180 mensen zitten. Wauw. En... die zitten er ook heel geregeld. Dit is een van de noordelijkste puntjes van Nederland in Nes. Ja. Anke Belsma, jij bent dus inderdaad van de theaterkerk links van ons. Daar is een best wel groot podium. Hoe groot zal dit podium ongeveer zijn? Nou, dit podium zal ongeveer 12 meter zijn, denk ik, in de breedte. Ja, hè? En in de diepte ongeveer 5 meter. Maar we kunnen dit helemaal vergroten en verkleinen en verhogen. Wauw, ja. Wat modern. En hier inderdaad ook twee gordijnen als een echte theater. Ja. En dan nog wel de banken, zoals je die altijd in de kerk hebt. En boven het podium, daar is dan een... groot orgel. Ja, het is een orgel. En dat orgel wordt ook nog bespeeld. Het is wel zo dat hij niet gebouwd is voor de eeuwigheid. Dus we zitten wel heel erg te kijken van wat we daar mee gaan doen. Het is wel een uitdaging, want eigenlijk zou er een nieuw orgel in moeten. Maar ja, hij staat niet op ons prioriteitenlijstje. Terwijl, ja, het is wel een hele waardevolle aanvulling... op deze onder architectuur gebouwde kerk. Ja, je zegt wel, nou, dat is niet onze prioriteit... Ik kan me voorstellen dat in deze tijd de prioriteiten op andere zaken liggen. Ja, dat klopt. Je zei net al, die banken die staan hier nog in de kerk. Dat vormt ook wel echt het beeld van zoals een kerk er altijd heeft uitgezien. Deze is in 1925 gebouwd. Wow. Het is een Rotterdamse school. We hebben wel lekker kussens er allemaal in laten maken, hoor. Oh, dus ja. Je zit hier niet meer op het strafbankje. Maar je zit wel heerlijk met je voeten in principe op een verwarmingselement. Hè? Want zo ging dat vroeger. Toen de kolenkachels hier uit de kerk gingen... je ziet daar nog de ronde pijpgaten die daar oorspronkelijk hebben gezeten. Die zijn afgedicht daar? Ja, die zijn afgedicht. En wij hebben er ventilatoren in gezet... zodat die de warmte wat naar beneden kunnen duwen. En we hebben het zoveel mogelijk geïsoleerd. Maar ja... het is wel een oud gebouw. En ja, je kunt dat nooit helemaal voor elkaar krijgen zoals je het eigenlijk zou willen. Dus nu is de uitdaging is toch wel de stookkosten. Want kun je die uitdaging omschrijven? Ja, dat is van zeg maar €650 in de maand nu naar dik 2000 gegaan. En wij zijn geen structureel gesubsidieerde theaterkerk. Dus ja, onder welke regeling val je? We zijn een stichting. We hebben wel een exploitatie, maar die is natuurlijk niet berekend op deze extra kosten. Dat is gewoon 3-4 keer zoveel. Ja, ja, klopt. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk, we staan nu naast die bankjes. Hier heb je die verwarming. Ik ben dus gelovig opgevoed. Maar ik kende dit dus helemaal niet, dat je zo'n verwarming hebt bij je voeten. Ja, dat is toch al een heel oud systeem. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, dan laat je die verwarming uit. Dan bespaar je heel veel energie. Ja, maar heb jij wel eens in een koud theater gezeten? Nee. Nee, precies. Kijk, je kunt nog zeggen, ja, je gaat de verwarming een graad lager zetten. Dat is natuurlijk geen probleem. Maar je zit hier naar een voorstelling te kijken. Mensen proberen iets over te brengen. En dan moet jij als toeschouwer in een bepaalde comfortabele situatie zitten. En als je het dan koud hebt, dan is dat bijna geen doen voor de uitvoerende artiesten om dat gevoel eerst weg te moeten nemen en je zo te betoveren dat je geen kou meer voelt. En ik denk dat een theatersetting, of dat nou een concert is of een lezing, ja, dat je dat gewoon niet goed voor elkaar krijgt. Theater heeft ook alles met sfeer te maken. En ja, daar hoort wel een beetje warmte bij. Hoe zou je de situatie van nu omschrijven? Nou ja, wel pijnlijk. Want eigenlijk barsten we van de energie om door te gaan. En dat is ook mijn intentie altijd geweest. Hè? Door middel van kunst en cultuur hier zo op het randje van Nederland. Want we zitten hier echt 200 meter vanaf de Zeedijk. Daar begint de Waddenzee. Om op die manier mensen ook te verleiden om hier te komen en te ervaren van, goh, hoe is dat landschap dan hier? En we praten in de Randstad heel makkelijk om, ja, we moeten allemaal windmolens en laten we het allemaal daar maar neerzetten, want dan hebben we er bij Amsterdam geen last van. Maar als je ziet hoe mooi het hier is, dan denk je misschien wel van, goh, misschien moet ik dat nog eens herijken. En klopt dat wel? Als ik je zo zie praten, loop je te stralen. Je ziet al die banken hier, waarbij eigenlijk het kerkelijke erin is gebleven. En dan hier links zien we het unieke concept van gewoon een podium. Een serieus podium in een kerk. Wat voor gevoel krijg je als je hier zo om je heen kijkt? Ja, ik krijg hier een heel goed gevoel. Ik ben hier zoveel in dit gebouw. Het is natuurlijk ook een soort thuis geworden. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit ons de kop zou gaan kosten. Maar het is wel een van de scenario's. Absoluut, ja. He, want daar zeggen mensen, waarom gooi je hem niet vol zonnepanelen? Ja, graag. Maar weet je wel wat het kost om dat te doen? Heel veel. En waar haal je dat dan vandaan? Ja. Dus ja, je zit in die zin wel een beetje klem. Een beetje klem, zegt zij. Is dat iets wat je herkent, Fokke? Ik denk dat het een van die dingen is. En net wat zij ook heel duidelijk verwoordt. Ook die theaterkerk, ja, is, men zoekt de warmte. En wij willen eigenlijk ook in de kerken, willen we gewoon het stukje warmte met verwarming, maar ook andere vorm blijven vasthouden, is voor de gemeenteleden heel erg belangrijk. Dus een koude kerk komen de mensen wel binnen, maar het is een andere beleving dan wanneer we dus wat een behagelijke temperatuur en met een goede preek en een goed orgelspel komen we een heel eind. En ja, steun uit onverwachte hoek, daar hoopt u op. Want uit de overheid, de regeling van het kabinet, die gaat niet op voor jullie. Want het is geen bedrijf, dus daar kunt u ook geen gebruik van maken. Nee, dat is dus daarom ook wat zij ook zegt. Wellicht is er in de toekomst, we weten niet hoe we er hier voor komen te staan, 2023. En het gaat ook om de gemeente op zich hier. Ja. Blijven we onze kerk steunen? Is natuurlijk een van de dingen die gigantisch belangrijk zijn. Maar we kunnen niet eindeloos blijven doorvragen. Dus dan zal er ook iets overheid. Ook het kerkelijk verhaal in Nederland heeft ook een enorme betekenis. Ondanks het feit dat er zo verschillende kerken zijn. Maar het heeft wel een betekenis. Bepaalde kerktorens hebben toch een herkenningsteken. En Ook de 13e eeuw, dat gevoel dat je daar bent in een gebouw. Ja, met deze Radio 1-bus rijden we dus de hele week door dit Elfstedengebied, Zuidwest-Friesland, om te praten over hoe Friezen de winter doorkomen. En waar jij dan volgens mij vroeger juichend de kou onthaalde met schaatsen in de hand, zie je dan nu misschien voor het eerst een beetje op tegen een hele koude winter? Op zich niet. Ik denk dus dat het op zich heel goed is. Maar ja, we weten niet wat het brengt. Kijk, schaatsen doe ik niet meer. Qua gezondheid doen we dat ook niet meer. Maar een stukje winter vind ik altijd nog wel fijn. Maar de extremen, hè? Dus dat is het punt. Even laten we het afwachten. Misschien is het ook zo dat dus de kou ook weer heel veel warmte geeft. Dat zou ook een beste mogelijkheid kunnen zijn. Wat een filosofische slotzin. We moeten positief blijven. Ja, want dat zeggen we als we dus puur in de wereld om ons heen kijken. Ik merk het ook met jeugd. Ze worden allemaal negatief, maar blijf positief denken. Er is altijd hoop in de toekomst. Zou de energiecrisis dan de kerken ook wat meer kunnen verbinden met elkaar? Zou misschien best een reden kunnen zijn dat we kunnen zeggen, dat zeg ik ook, het kan uit onverwachte hoek komen. Zouden best dingen, bepaalde dingen kunnen komen waar we zeggen, nooit bij stilgestaan, nooit verwacht en toch gekomen. En hoeveel tijd is daarvoor om te wachten op dat teken uit onverwachte hoek? Hoe hoog staat het water bij u aan de lippen? Het staat niet hoog, alleen dat denk ik ook als je dus zegt in tijd, en dan ga je druk uitoefenen. En ik denk dat dat iets wat verkeerd is. Dat je zegt van, weet je wat, laat het gewoon langzaam op ons afkomen. En dan kan het soms veel sneller gebeuren dan het vanzelf. U weet ook dat de rekening betaald moet worden, dus hoe lang houdt u het vol? We hebben gelukkig nog een buffertje, dus dat valt hier nog een beetje mee. Maar dat zeg ik ook, we weten niet, het kan best onverwacht. Hoe kan er iets komen waarvan we denken van, en dan kunnen we wel in tijd gaan. Nou, dat soort dingen zien we dus ook overal. Dat we zeggen, binnen die tijd moet dat gebeuren en het lukt niet. Dus laten we gewoon zeggen van, laten we een stukje vertrouwen en hoop hebben in de toekomst. Fokke Walstra, voorzitter van Kerkrentmeesters en ook organist. Je sluit vandaag de uitzending af voor ons. En dan vertel ik nog even waar we het morgen over gaan hebben. Wat ga je spelen? Ik ga spelen het Oudershoes van Pieter Jelle Troelstra. En dat was toen de tijd. In de 50e jaren zijn heel veel mensen dus geëmigreerd naar Amerika. En toen is dit stuk geschreven, ook op muziek. En ik denk dat heel veel mensen die het behoren, die het horen, het ook herkennen. Oké, ga je gang. Dit was hem, vijf dagen voor vandaag. Morgen gaat vijf dagen naar de Bed and Breakfast van Rob en Janka in Noord-Burgum. Want hoe zorg je op een vriendelijke, gastvrije manier dat je gasten zuinig omgaan met energie tijdens hun verblijf? Straks langs de lijn en omstreken. En morgen zit mijn leuke collega Waldi hier. Je hoort hem om 8 uur. Dan sluiten we af met het orgel. Ik wens je een hele mooie avond. Ben je ondernemer? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je klimaatinstallatie zuiniger in te stellen en regelmatig je verbruik te controleren. Dat scheelt tot 30% op je energierekening en je spaart het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl/bedrijven. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden.